Book 2 58 58 أجزاء الجسم Частки тела أرسم رجلا Я малюю мужчину الرأس أولا Спочатку голову الرجل يرتدي قبعة. У мужчины на голове капелюш. الشعر لا يراه أحد. Волосов не бачно. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. В ушей так само не бачно. الظهر لا يراه أحد أيضا. Спину так само не бачно. أرسم العينين والفم. Я малюю очи и рот. الرجل يرقص ويضحك. Мужчина танцює і сміється. الرجل له أنف طويل. У мужчини довгий нос. هو يحمل بيديه عصا. Йон несе в руках палку. هو يرتدي وشاحا حول العنق. У яго повязаны шалік вакол шиї. الفصل شتاء والجو بارد. Цяпер зима і холодно. الذراعان قويتان. Руки моцные. الساقان ايضا قويتان. Ноги так само моцные. الرجل مصنوع من الثلج. Мужчина со снегу. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. Ён не носить штанов и пальто. لكن الرجل غير بردان. Але мужчина не замерзає. هو رجل من ثلج. Ён снеговик.